TRT GAP Diyarbakır Radyosu sunar. Yöremizden. Seni anlatabilmek seni, iyi çocuklara, kahramanlara, seni anlatabilmek seni. Dışarıda gürül gürül akan bir dünya. Bir ben uyumadım, kaç leylim bahar, hasretinden prangalar eskittim. Saçlarına kan gülleri takayım, bir o yana, bir bu yana. Seni bağırabilsem seni, dipsiz kuyulara, akan yıldıza, bir kibrit çöpüne varana. Okyanusun en ıssız dalgasına, düşmüş bir kibrit çöpüne. Yitirmiş tılsımını ilk sevmelerin, yitirmiş öpücükleri, payı yok apansız inen akşamdan. Seni anlatabilmek seni, yokluğun cehennemin öbür adıdır. Üşüyorum, kapama gözlerini. Sevgili dinleyenler, TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Yöremizden programına hoş geldiniz. Hasretinden prangalar eskittim diyerek üç kelimeyle dünyayı özetleyen Diyarbakırlı şair Ahmet Arif'in şiirinden bir bölümle sizleri selamladığımız güzel bir cumartesi gününde tüm dinleyicilerimize günaydın. Sevgilerin kalplerinize, şifaların bedenlerinize, bolluk ve bereketin evinize ve paranın kesenize bol bol akacağı yeni bir gün olmasını dileyerek sizleri bugünkü Yöremizden programına davet ediyoruz. Program yapımcılarımız Soner Emre Arzu Yorçu, Ayşegül Anık. Teknik yönetmenimiz Ercan Yaşar ve program sunucunuz ben Aslı Hocaoğlu. Saatlerimiz 12'yi gösterene dek sürecek olan birlikteliğimizin ilk müziğini sizlerle buluşturuyor. Daha sonra da program akışımızda neler var ve iletişim adreslerimizi sizlere kısaca aktarmak istiyoruz. Programımızın müzik akışında ilk sıradaki sanatçımız İsmail Altunsaray. Sözleri ve bestesine aşık Mahsuni Şerif'in yaptığı bu eserde sanatçımız... Seher vakti evinize vardım varmaz olaydı. Geçiyordum bağınızdan, geçtim geçmez olaydı.